ओम नमो भगवते वासुदेवाय सबले ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय Topic, who am I? Main kaun hoon? Why am I suffering? Main kyon dukh bhog karta hoon? Who am I? Main ati samanya tuch jeev hoon. Main vastav main Krishna das hoon. Krishna Bhagawan hai. Hindu dharma mein anek anek mat hai. कि ये भगवान है, दूसरा भगवान है, तीसरा असंख्य भगवान है, परंतु व्यासदेव का मत है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है. और मैं क्यों दुख भोग करता हूं, क्यों सफर करता हूं, क्योंकि मैं स्वीकार नहीं करता हूं कि कृष्ण भगवान है, वे परम भोक्ता है और धर्म है उनकी सेवा करना. इसलिए तो बस हो गया बात हो गई. मैं कौन हूं? कृष्णदास. और क्यों सफा करता हूं? क्योंकि स्वीकार नहीं करता हूं कि मैं कृष्ण का दास हूं. और कैसे सभी प्रकार का दुख का निवारण होते हैं? खाली यही बात स्वीकार करना कि मैं कृष्ण का दास हूं और उनकी सेवा करना, वो भक्ति कहते हैं. बस बहुत सरल बात है, लेकिन इसको समझाने में कितनी लंबी बात बोलना है, क्योंकि लोग की असंख्य आपत्ति आते हैं. नहीं नहीं, बहुत भगवान है और हम स्वयं भगवान है, ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि हम ध्यान से या ज्ञान से आपन को भगवान बनेंगे. आपन को भगवान बनाना का सवाल नहीं है. हम भगवान नहीं है. भगवान का मतलब सर्वशक्तिमान. तो हम सर्वशक्तिमान नहीं है. हम भौतिक प्रकृति के तीन गुण से निर्धारित है और भगवान प्रकृति के तीन गुण के स्वामी है. वे प्रकृति के तीन गुण से अतीत है. ये स्वास्थ्य विहार है और मैं स्वयं अस्वस्थ हूं अभी. बड़ी बात नहीं है, सर्दी है. तो आप इस कॉलोनी में ज्यादा लोग क्या हेल्थ मिनिस्ट्री के कर्मचारी है क्या? ऐसा है, इसलिए स्वास्थ्य विहार बोलते. तो आप हेल्थ मिनिस्ट्री के कर्मचारी है, परंतु हेल्थ मिनिस्ट्री के कर्मचारी होते हुए भी आप सभी लोग भी अस्वस्थ होते हैं. ऐसा नहीं है कि जिसलिए आप हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए काम करते हैं उसलिए आप अस्वस्थ होते. जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं. इस भौतिक जगत में सबका जन्म होते हैं, मृत्यु होते हैं और बीच में अस्वस्थ होते हैं और बुढ़ापा होते हैं. तो ये सब दुख है. और जितने भी हम प्रयास करते हैं, जितने भी अलाइज हम लेते हैं, दवा लेते हैं या योग व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो सबका पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जठरे शयनम, ये सब भोगना है. यह संसारे बहु दुष्टारे कृपा पारे पाही मुरारे. तो ये प्रार्थना है कि हमें सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख भोगना है. इसलिए ही मुरारी भगवान कृष्ण के श्री चरण पर प्रार्थना करना चाहिए कि हे मुरारी हमको बचाइए इस दुखमय स्थिति से। परंतु हम इतने बड़े मूर्ख हैं कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमें संसारिक सुविधा दे, संसारिक सुविधाओं के साथ हे भगवान हमको और भी पैसा दे, मुझको प्रमोशन करवा दो या मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं अपोलो हॉस्पिटल भी गया था और 10 लाख रुपया दिया था तो फिर भी मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हे भगवान और डॉक्टर मुझ लिए कुछ भी नहीं कर सकते तो आप करो कुछ। तो हम इस प्रकार की प्रार्थना करते, लेकिन प्रार्थना होना चाहिए चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाए तो कैसे प्रार्थना करना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक स्वस्थ हो। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतः भक्ति रहाय तुकी त्वाय। इस प्रकार प्रार्थना करने से हमारी आध्यात्मिक स्वस्थ ठीक होती है। वो प्रार्थना क्या है तो पहले हम थोड़ा बात करेंगे कि अधिकांश व्यक्ति भगवान के पास जाकर प्रार्थना करते हैं किस किस प्रकार की प्रार्थना। हे भगवान मुझको धन धन दे दो या मुझको जनप्रिय बन जाओ या मुझको संसारिक सुख दे दो जिसमें प्रथम है सुंदरी स्त्री मुझे दो। परंतु चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना है न धनम न जनम न सुंदरी। हे भगवान ये सबों के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता, धन जन सुंदरी के लिए कवितम वा जगदीश कामय और मेरी कामना नहीं है स्वर्ग जाना या बड़ा पंडित होना, ऐसे कुछ नहीं है। तो मुक्ति के लिए भी मेरी प्रार्थना नहीं है, मेरा जन्म नहीं जन्म हे ईश्वर यदि आपकी इच्छा हो मैं बहुत जन्म ले सकता हूँ, लेकिन मेरी एक ही कामना है कि आपके चरण पर मेरी अहैतुकी भक्ति होगी। अहैतुकी का मतलब उस प्रकार की भक्ति जिसमें कुछ भी स्वार्थ की याचना नहीं है। भक्ति वास्तविक भक्ति क्या किस प्रकार है जिसमें केवल श्री कृष्ण का सुख का हेतु से करना है, तो यही सर्वोत्तम भक्ति है। आई नंद चन जो किंकरंग पति तंग मांग विषम भवम बुधाओ कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिंतया। चैतन्य महाप्रभु का और भी प्रार्थना है कि हे नंद तनुज अर्थात कृष्ण नंद पुत्र कृष्ण भगवान मैं आपका दास हूं, परंतु कि मैं आपका दास हूं इसी बात भूल के मैं इस भौतिक संसार में आया हूं। तो मेरी प्रार्थना है कि हे नंद नंदना कृष्ण भगवान मुझको आपके चरण रज में स्थान दीजिए। तो यही शुद्ध भक्तों की प्रार्थना है। तो सामान्य वर जिससे हमारा स्वस्थ अच्छी होगी उसलिए शुद्ध भक्तों प्रार्थना नहीं करते, या यदि प्रार्थना करते हैं कि मेरी स्वास्थ्य अच्छी होगी तो किस लिए स्वास्थ्य अच्छी होना चाहिए जिससे पूरी स्वास्थ्य के साथ हम भगवान की सेवा कर सकेंगे। तो यही शुद्ध भक्ति है। और इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ जो इस्कॉन बोलते हैं, इस्कॉन का प्रचार यही है सबको कि भौतिक तथाकथित सुख के लिए प्रयास मत करो। प्रयास कीजिए जिससे हम माया से मुक्त होंगे। और माया क्या है? माया है वो भूल धारणा कि हम सुखी हो सकते इस भौतिक जगत में। हम सुखी नहीं हो सकते क्योंकि भौतिक जगत क्या है? भौतिक संसार क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख, ये भौतिक संसार का पूरा वर्णन चार शब्दों में। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही भौतिक संसार है। और माया क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख के बीच सुख के लिए प्रयत्न करना। तो ये बुद्धिमान व्यक्तियों का प्रयास नहीं है। प्रयास होना चाहिए उस वातावरण में प्रवेश करना जिसमें हम किसी प्रकार का दुख नहीं मिलेंगे। वो वैकुंठ का वातावरण है। इस भौतिक जगत में तो स्वर्ग लोक में भी दुख भोगना पड़ता है। इसलिए बुद्धिमान लोग स्वर्ग जाने के लिए प्रयास नहीं करते। देखिए तो 5 साल पहले तक भारतीय लोग बहुत उत्साहित थे अमेरिका जाने के लिए, लेकिन अभी अमेरिका की स्थिति खलास हो गया। तो नेक्स्ट सुपर पावर कौन होगा? इंडिया, शायद चाइना, मेबी। लेकिन जो भी सुपर पावर हो तो कुछ दिन में सुपर पावर होते हैं। ब्रिटेन सुपर पावर था, आज तक अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन डाउन हो जाते। नेक्स्ट सुपर पावर होगा और उसके बाद दूसरा होगा, ऐसे यही संसार है कि कभी कभी एक देश बड़ा होते है, फिर दूसरा देश बड़ा होते, तीसरे देश बड़ा होते, क्या फायदा होते है? क्या फायदा होते है इस भौतिक संसार में? एक ही फायदा होता है यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे। वास्तव में भारत तो सुपर पावर है, लेकिन भारतीय लोग तो नहीं समझते वो पावर क्या है। जैसे हनुमान तो स्वयं सुपर पावर थे, अभी तक है, परंतु उनकी खुद की शक्ति के बारे में पता नहीं था। तो इस प्रकार भारत आध्यात्मिक सुपर पावर है। और ज्ञान, तपस्या, साधना और विशेषकर भक्ति जो भारत की मूल संस्कृति है, वो बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत उन्नत है अन्य देशों की संस्कृति से। इस भारत में भगवान कृष्ण स्वयं भगवद गीता अर्जुन को बतलाने से पूरा जगत को उत्तम ज्ञान प्रदान किया है। भगवद गीता में वो ज्ञान वो बहुत उत्तम है, दूसरा धर्मों का ज्ञान से। बाइबल, कुरान, हम किसी को निंदा नहीं करते, लेकिन यदि हम निरपेक्ष विचार करेंगे तो जरूर यही सिद्धांत निष्कर्ष करेंगे कि वो भगवत गीता में वो ज्ञान जो है तो सभी धर्मों का ज्ञान से उत्तम है, परंतु भारतीय लोग हिंदू भी नहीं जानते कि भगवत गीता में वो ज्ञान जो है, कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन भगवत गीता में क्या है नहीं जानते, तो क्यों गर्व से कहते हो, तो शर्म से कहने चाहिए कि हम हिंदू हैं लेकिन भगवत गीता में क्या है हमें मालूम नहीं। तो भगवत गीता में क्या है, भगवत गीता में श्री कृष्ण हमको ऐसे ज्ञान प्रदान किया जिससे हम समझ सकते हैं हम कौन है और भगवान कौन है। ये खाली अपना अपना राय के अनुसार नहीं है, ऐसा ही कुछ लोग कहते हैं मैं गणेश का भक्त हूं, मैं जीसस को मानता हूं, मैं अल्लाह को मानता हूं, लेकिन भगवत गीता में भगवान कृष्ण हमको आध्यात्मिक विज्ञान प्रदान किया है। ऐसा नहीं है कि आपका यदि आपका मत है कि गणेश भगवान तो आपके लिए गणेश भगवान होंगे, और यदि आपका मत है कि साई बाबा भगवान तो आपके लिए साई बाबा भगवान होंगे, ऐसे नहीं है। भगवान तो एक ही है, ये भगवान शब्द सब बोलते हैं भगवान भगवान भगवान, लेकिन भगवान शब्द का वैज्ञानिक अर्थ क्या है इसको समझना चाहिए। वैज्ञानिक परिभाषा है ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यश से श्रेय ज्ञान वैराग्य योश्चैव सन्नं भागे इतिंगेन। भगवान का मतलब सर्वोत्तम, तो कैसे भगवान सर्वोत्तम है, खाली बोलने से सर्वोत्तम नहीं है, उनके लक्षण होना चाहिए जिसे सब समझ सकते हैं कि वे सर्वोत्तम ही है। कोई भी बोल सकते है मैं भगवान हूं, और ऐसे भारत में बहुत सारे मूर्ख ऐसे कहते हैं मैं भगवान हूं या मैं गुरु मेरा गुरु भगवान है, लेकिन भगवान जो भगवान है तो कैसे वे भगवान है, तो इसको समझना चाहिए। यदि कोई आम आदमी आते है और बोलते है मैं करोड़पति हूं, हम देखते हैं कि वो एकदम सामान्य व्यक्ति है, मैं टाटा फैमिली के हूं लेकिन उसके कपड़ा जूना है, तो कैसे हम विश्वास करेंगे कि वो टाटा का फैमिली का है। टाटा का फैमिली के लोग तो रोल्स रॉयस गाड़ी या कम से कम मर्सिडीज गाड़ी में जाते हैं, तो क्या है हीरो होंडा मोटर बाइक पर नहीं जाते, या मारुति गाड़ी में नहीं जाते। कुछ लक्षण है नहीं कि वे बड़ा व्यक्ति है, वो प्राइम मिनिस्टर जब घूमते हैं दिल्ली में तो ऑटो रिक्शा में नहीं जाते, पूरा परेड है नहीं, आप सब दिल्ली निवासी है तो कभी कभी प्राइम मिनिस्टर जाते हैं नहीं, या बड़े बड़े मंत्री जाते हैं, वो पूरा पुलिस परेड साथ साथ जाते हैं नहीं, और ऐसे सायरन आवाज निकालते, तो उससे हम समझ सकते हैं कि वो बड़ा व्यक्ति है। अगर कोई व्यक्ति ऑटो रिक्शा में इधर उधर जाते और बोलते मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, तो कैसे हम विश्वास करेंगे। तो कुछ लक्षण है जिससे हम समझ सकते कि बड़ा व्यक्ति है। ऐसे भगवान खाली कहने से कोई भगवान नहीं हो सकते। भगवान के विशेष लक्षण है, तो छह मुख्य लक्षण है। तो परम आध्यात्मिक वैज्ञानिक पराशर मुनि इस प्रकार भगवान के छह मुख्य लक्षणों का निर्धार किया है, निर्धारण किया है कि पहला है ऐश्वर्य से समग्र से, पूरा ऐश्वर्य पूरी संपत्ति भगवान की है। सब कुछ जो है वास्तव में भगवान की संपत्ति है। हम ऐसे बोलते हैं कि यही मेरा कपड़ा है, ये मेरा ढाबा है, जल का ढाबा, यही मेरा क्या है, मोटर बाइक है। वास्तव में सब कुछ जो है भगवान का है। तो जिनके पास सब संपत्ति है वो व्यक्ति भगवान है। और समग्र वीर्य, भगवान सर्वशक्तिमान है, सब प्रकार की शक्तियां भगवान की शक्तियां है। वीर्य यश उनकी कीर्ति अपर्याप्त है, और श्रेय पूरा सुंदर है भगवान। श्रेय ज्ञान पूरा ज्ञान है भगवान के पास, यदि कोई नहीं है, एक व्यक्ति है भगवान। तो भगवान सब कुछ जानते हैं, भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में सब कुछ जानते हैं। और परम वैरागी है भगवान, सब कुछ उनकी संपत्ति है, लेकिन उनकी कुछ भी भौतिक आसक्ति नहीं है। तो यही सब लक्षणों केवल कृष्ण में है। इसलिए पराशर मुनि और सब बड़े बड़े मुनि ऋषिगण इस सिद्धांत निष्कर्ष किए कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। व्यासदेव श्रीमद् भागवत में लिखते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और भगवद गीता में भी अर्जुन भगवान को कृष्ण को, एक्चुअली भगवद गीता में श्री कृष्ण उवाच यही शब्द नहीं आते, श्री नहीं आते, श्री भगवान उवाच। हर अध्याय में श्री भगवान उवाच ये लेख है व्यासदेव का। और अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभु। हे कृष्ण, आप परम ब्रह्म परम सत्य है, परम धाम है, कृष्ण परम धाम है, परम आधार है, सब कुछ कृष्ण में है। श्री कृष्ण सब कुछ समर्थन करते हैं, सब कुछ कृष्ण की शक्ति से चलते हैं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्र पवित्रम परमं भवान। हे कृष्ण, आप परम पवित्र है। पुरुषम शाश्वतम, श्री कृष्ण पुरुष है, परम सत्य पुरुष है, निराकार नहीं है। वो एक बहुत बड़ी भूल धारणा है कि परम सत्य निराकार, परम सत्य निराकार है और साकार भी है। यदि परम सत्य है तो पूर्ण होना चाहिए, तो परम सत्य साकार और निराकार दोनों है। दोनों में जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है भगवान का रूप, श्री कृष्ण का रूप पवित्रम परम पुरुषम शाश्वतम, श्री कृष्ण पुरुष है परंतु हम जैसे व्यक्ति नहीं है, हम सामान्य जीव है और भौतिक प्रकृति का कबल में है, इसलिए हमें पुनरापि जननम पुनरापि मरणम इस अवस्था में है। परंतु श्री कृष्ण का जन्म और मृत्यु नहीं होते, उनका आविर्भाव और चिरोभाव होते, मतलब वे स्वयं की इच्छा से प्रकट होते हैं इस भौतिक जगत में और उनकी लीला का विलास करने के पश्चात अप्रकट होते। परंतु वास्तव में श्री कृष्ण सदैव उपस्थित होते हैं जगत में, कभी कभी प्रकट रूप में और अधिकांश समय अप्रकट होते हैं। तो पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, वे व्यक्ति है परंतु वे दिव्य है, वे आदि देव, वे सभी देवताओं के परम स्रोत है, इसलिए केवल कृष्ण को भगवान कहना चाहिए। दूसरे श्री ब्रह्मादि देवताओं कृष्ण के दास दासी है, परम ब्रह्म परम सत्य भगवान कृष्ण ही है। कृष्ण अजम, मतलब उनका जन्म नहीं होते, और विभु पूर्ण शक्तिमान है। तो अर्जुन इस प्रकार कृष्ण को कहते हैं और अर्जुन और भी कहते हैं कि आह स्वम ऋषया सर्वे, तो मैं कहता हूं लेकिन केवल मैं नहीं कहता हूं, सब ऋषि इस प्रकार कहते हैं कि आप कृष्ण भगवान हैं। आह स्वम ऋषया सर्वे देवाशीय नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रह्मषिमे। अर्जुन कहते हैं कि सब ऋषि देवर्षि नारद व्यास व्यास परम प्रमाणिक ऋषि है, व्यास व्यास देव वेद व्यास और आसित देवला, ये सब महान ऋषि कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है। तो यदि हम वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि वो व्यक्ति जिनमें पूरी संपत्ति है, पूरी कीर्ति वीर्य सुंदरता ज्ञान और वैराग्य, वो व्यक्ति कृष्ण है। इसलिए समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान है और उनकी भक्ति करना सब जीव का धर्म है, यही धर्म है। हम बोलते हैं कि धर्म क्या है, दान धर्म है, अन्न दान विद्या दान स्वास्थ्य दान, ये सब धर्म है। और तीर्थ यात्रा करना, भजन कीर्तन करना, यज्ञ करना, ये सब धर्म के अंतर्गत है। परंतु परम धर्म क्या है, यही समझो कि कृष्ण भगवान है और हम सब उनका दास है और इसलिए उनकी भक्ति हमें करना चाहिए। बस बात सरल है, समझना और समझाना इतना सरल नहीं है। हुआ मैं कृष्ण का दास हूं और जब तक हम विचार करते हैं कि मैं भौतिक संसार में एक व्यक्ति हूं, तब तक पुनरापि जननम पुनरापि मरणम ये संसार चलेगा। मैं भारतीय हूं, मेरा भारत महान, ऐसी बात माया है। भारत क्या है? एक देश है, पुण्य भूमि कहते हैं, क्योंकि कृष्ण राम बुद्ध भगवान की सब अवतार विशेषकर भारत में आते, लेकिन भारत भी इस भौतिक संसार के अंदर में है। और हम इस जन्म, आप मैं नहीं, आप इस जन्म में भारत में जन्म लिया है, लेकिन अगला जन्म कहा होगा तो अनिश्चित है, शायद पाकिस्तान में होगा। फिर आप मेरा भारत महान नहीं कहेंगे, कहेंगे कि भारत हमारा दुश्मन है। ऐसा होता ही नहीं, एक जन्म में एक जगह में जन्म लेना है, दूसरा जगह में दूसरा जन्म में दूसरा जगह में जन्म लेना है। और जो भी देश में हम जन्म लेते हैं उसके अनुसार हम उसकी संस्कृति के अनुसार हम अपना परिचय बनाते हैं। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पठान हूँ, भारत हमारा शत्रु है, ऐसे ही सोचते पाकिस्तानी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में जन्म लेते हैं और उनका अगला जन्म शायद अमेरिका में होगा। फिर क्या होता है, भारत और पाकिस्तान में ज्यादा अमेरिकन लोग तो कुछ ख्याल भी नहीं रखते, क्या है अमेरिका, कश्मीर, पाकिस्तान, वो सब जो चलते हैं, अमेरिकन लोग तो उसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ पर दिल्ली में तो आज न्यूज़पेपर में क्या देखा, और पाकिस्तान क्या कहते हैं, भारत क्या कहते हैं, तो हम इतने से इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि हम भारत में हैं। और स्वर्ग लोग में स्वर्ग निवासी कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, क्या हो रहा है अमेरिका में, पाकिस्तान में, इंडिया में, तो अफसरों के साथ नाचते रहते हैं और इस दुनिया में क्या हो रहा है उसके कुछ भी रुचि नहीं है उन लोग। और इस दिल्ली में भी बहुत मच्छा है ना, और मच्छा का कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या हुआ, कॉमनवेल्थ गेम्स के कुछ ब्रिटिश लोग भी आए, ऑस्ट्रेलियन लोग, ऑस्ट्रेलियन लोग का खून उसका खुद स्वाद है, खूब स्वाद है, उसलिए मच्छा का रुचि है कॉमनवेल्थ, उसके अलावा कुछ रुचि नहीं है। कितना मेडल मिला इंडिया, मेरा भारत में नंबर टू, नहीं इंडिया नंबर टू, वेरी गुड। लेकिन छुआ जो दिल्ली में रहते है तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है सब। तो 84 लाख प्रकार की जीव जाति है, उसमें मनुष्य जन्म श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म में अवसर है इस प्रकार की चर्चा करना। छुआ तो खाली आहार निद्रा भाई मैथुन के बारे में सब कुछ करते हैं। मनुष्य जन्म में अवसर है मैं कौन हूं, कैसे पुनरापि जननम पुनरापि मरणम, संसार से हम मुक्त हो सकेंगे, इस प्रकार प्रश्न हम कर सकते हैं। और इसलिए भारत भूमि पुण्य भूमि है, क्योंकि भारत की मूल संस्कृति है इस प्रकार प्रश्न करना और उसका उत्तर के अनुसार जीवन बनाना। तो मेरा भारत महान नहीं है क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में था, भारत महान है क्योंकि संस्कृति महान है। और वो संस्कृति क्या है, महती संस्कृति, धार्मिक संस्कृति, जिसका सर्वोत्तम कक्ष है मैं कौन हूं, कृष्ण का दास हूं, कृष्ण की भक्ति करना सर्वोत्तम धर्म है, यही सब समझना। तो कलयुग में कृष्ण भक्ति करना बहुत आसान है, तपस्या करना जरूरत नहीं है, हरि कीर्तन करना है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेव गति रम्यता। इस कलयुग में परम धार्मिक आध्यात्मिक कल्याण प्राप्त करने के लिए केवल कृष्ण कीर्तन करना है। बहुत सरल उपाय है, आनंदमय उपाय है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नाचना उसमें व्यम होते नहीं, और कीर्तन गाने में वो सब फायदा जो प्राणायाम करने से मिलते तो आसानी से मिलते। तो दैहिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य एक साथ होते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो ये हमारी विनती है, इसलिए हम यहाँ आए हैं, केवल आप सभी पुण्यात्माओं के चरण पर इस विनती करना। तो आप सब जरासा हरि भक्ति कीजिए भगवद गीता यथारूप के अनुसार। हर रोज आप हरि कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र जप परम ध्यान है, परम धर्म है। इस महामंत्र जप करने से हम भगवान श्री कृष्ण की पूरी कृपा मिल सकते। बस हरे कृष्ण इतना सा बोलना चाहता था। यदि किसी का प्रश्न हो तो जरा से पूछे और मैं प्रयास करूंगा शास्त्र ज्ञान के अनुसार उत्तर प्रदान करना। किसी का प्रश्न? तो आज एक विशेष प्रबंध है, नहीं वो दामदा मास कार्तिक मास हो रहा है। इस मास में दीपावली दिवस पर वो दामदार लीला थी 5000 वर्षों के पहले ब्रजधाम में, जो दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, हम आज वृंदावन से आए हैं। उसमें यशोदा माई भगवान जो असीम है, जो पूर्ण शक्तिमान, डोरी से ही भगवान को बांधने की, ये श्री कृष्ण की अचिंत्य लीला है। वो परम पुरुष जो पूर्ण शक्तिमान है, तो भक्ति प्रेम से बंधना होते हैं। तो ये लीला का स्मरण करने के लिए इस कार्तिक महीना में सब वैष्णव भगवान दामोदर को दीप दान करते हैं और एक विशेष कीर्तन करते हैं, दामोदर कीर्तन, दामोदर अष्ट। तो हम बंदोबस्त है नहीं सब, हम अभी करेंगे। हाँ, तो कृष्ण भक्ति बहुत सुंदर है नहीं? कृष्ण के बारे में सुनना, कृष्ण कीर्तन करना, प्रेम से भगवान कृष्ण को दीपार्पण करना और उसके बाद शुद्ध कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना, ये भी अच्छा है दैहिक स्वास्थ्य के लिए। ये सब मांस मछली अंडा वो सब खाने से बीमारी होते, तो अच्छा हो शुद्ध कृष्ण प्रसाद ये हमारा खाना हो। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, भगवान श्री कृष्ण की जय। हरे कृष्ण।